إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورمب عز وجل جسن درس التوحيد جسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بالليغي تي ليغا خامتيني ني موم موي نياارلو فونك نياارلو تشاسان وي تا موي خام دين الاسلام خامين و خامني داي تيغو تي تكتال داي تيغو تي اي فيرندي القران اجيت سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيار يويو ديسو لينا تاخات لي القران اك سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام mango diglek julli ci fumu dik ci alquran la julli le dik alquran moné wa aqimus salata wa atuz zakat taxawal len julli tegen joxe asaka alquran moko digle waye kayfiya bi nan lañuy julle ci fan la dik mo ndax dik na ci alquran ni ñi jappé gis nga ni ñi aje tafasil yoyu ha sifat yoyu ndax dik na ci alquran ci sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam la dik kon yonnati bi mom moy ki nga xamanteni ni mom mo ñuy jangal nan lañuy julle xam nga tay ñu bari ñi ngi julli ma sha Allah bari ñi ngi julli bari ñu bari yaang leen di ci jakkay di julli mais ñaari question lañu wara poser seen bop ñaar ngo ñaari masala ben bi moy ndax julli bobu ñuy julli ñi ngi koy julli te yalla tax yalla rek ka tax ñu julli dañuy julli ngir dab ngeermande yalla wala bok dañuy julli ngir leneen muy ben ñaarel bi moy nañuy julle est ce nonu moy melokan bi yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale est ce non la yonnati bi daan julle lolou bayiko xel du julli kesse jaamu yalla bo jëm fexel ba ñaari question yi nga tek ko nga definir ko ba mu leer ba pare mango tek ko ci ay preuve alquran ak sunna nga doga wuy daali jëfé mango wa illa su fekenteene yaangi julli yaangi wor di joxe asaka di saraxé di def xétu mbax yoyu té sa yéena sellul da ngay ngistal da ngay bokalé li ngay def amul njëri mango li ngay def amul njëri sako mango man amila amalan اشرك فيه معي غيري تركته وشركه سغا فوفو تاركي حديث القدسي سونو بروم مو نيكيب كو جيف بن جيف بوكالي ما تي مانا كينين ما بايكاك كام ما بوكالل كون نдах سونو بروم سوخلا نا جيف جو خامني ديس كو تي بوكالي سوخلا وكو من عمل عملا اشرك فيه معي غيري باير خيل لولو بو باخ تاي ني بري نيغي جيف دي بوكالي kon bu boba resultat bi moy sunu borom soxlawul lu am bokalé soxlawuko xol ko ci yow ci sa bop en tant que doomu adama waxuma sax soxna si nga tak waxuma ko dé sax reyna mais ki ngay labar rek tay bo ñewon fekk fa benen goor lokoy wax ndax di nga contane après ngay bokalé yalla xoolal loo xamante ni yow ci sa bopp da nga koy jombale sa bopp. Looy wax ndaw si, ndaw si ngay labat tey boo ñëwoon fekk beneen góor di ko labat, loo koy wax ndax da ngay d' accord ci loolu? Xam nga doo d' accord, subhanallah, ba pare ngay bokkaale yàlla nag ci xel mu dal ngay bokkaale yàlla di ko utal nenn. Umtur hada, loolu nu mu tudd? Loolu moo tudd achar, mooy mbonte fi char yam, fi mbonte yam adrakta fi mbonte yam. Loo xam ni yow ci sa bopp jombale nga ko sa bopp, nga jël ko di ko tuumaal yàlla. Moo tax bokkaale mooy alghaya fi char, mooy njombaxtalu mbonte. Après koo ngay dégg ci société bi nag bu joxee kenn xaalis ñu naan aka baax, xol bi nim laa biiree, wala moom ci boobu nga dégg mu naan man sama xol dafa rafet, gis nga man damaa baax, man damaa jullite. Ana jullite bi, jullit day yor jikko, jikko jullit, te bokk na ci jikko jullit du bokkaale yàlla. Kuy bokkaale yàlla yoroo jikko bu rafet, ifhamu hada falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib al-mushrik sayyi'ul khuluq min aswa'i an-nas khuluqa. Bokkaale, kii bokkaale ku ñaaw jikko la, ku tilim jikko la, ku ñaaw xol, ku lëndam xol mooy bokkaale kat. Ey naam, kii bokkaale bokk na ci ñi gën a ñaaw jikko, bokk na ci ñi seen xol gën a xomaak, ñi seen xol gën a tilim, kii bokkaale. Gis nga bokkaale ni mu xatiiree loo xam ne yow jombale nga ko sa bopp. Tey fi tey soo demoon ci pëlu soow bi di jënd soow, un jour soow ñaata? Fukki dërëm rek. Nga ne da ngay jëndal sa dom bu ndaw bi soow, pëlu soow bi nattal la soow, ba pare jël ndox dolli ko ci. Da nga koy jël? Doo ko jël de, déedéet da nga ko koy delloo. Lu tax? Parce que dafa njar soow bi, daf ko bokkaale. Xoolal, yaa ngi rejeté fukki dërëmu soow ndax lan? Bokkaale buñ ci bokkaale soow nga rejeté ko, après ngay julli di bokkaale yàlla, ngay woor di bokkaale yàlla, ngay ñaan di bokkaale yàlla di ñaan ay bàmmeel, ngay waat di bokkaale yàlla di waat si nit, di takk ay weñ gu ñuul naan weñ gi dalay aar ci catak, weñ gi day dàq nangam ak nangam ak nangam, di def jëf yi nga xamante ni nii jëfi bokkaale kat la. Maanaam la yàlla moom nga koy defal keneen moo xam nit la, wala bàmmeel, wala jinne, wala malaaka, wala garab, wala buum, wala xeer, wala yax, wala bant, wala ndox, wala suuf, wala yu demee noonu. Xoolal loolu, xoolal loolu bu baax. Fukki dërëmu soow nga rejeté, nga delloo ko, après nga wëlbatiku di bokkaale yàlla ci julli. Xoole julli ni màggee. Undur, undur makanat salah fi din huwa ruknu thani min arkani l'islam. Ñaareelu pilier ci pilier l'islam nga ciy bokkaale yàlla, après nga ne sa xol dafa rafet, kayf. Après nga ne am nga jikko bu rafet, kayf. Kayf ana jikko bu rafet, ana jikko bu rafet. Jikko bu rafet mi ngi tàmbalee sa digganteeg sa boroom, na ngay jikkoowoo sa digganteeg sa boroom. Kathir min annaas la yafhamuna hada yadunnuuna anna jikko bu rafet huwa xoggi xoggi, yatabiruuna xoggi xoggi wa yolos yolos yi jikko bu rafet. Demta ñu bari xoggi xoggeeg yolos yolos yeeka déedeelu ray baat, loolu lañ jàppe jikko bu rafet. Mangoor wala boog neexal baat, rey sa baat ba mu neex, da lañ jàppe jikko bu rafet. Jikko bu rafet mi ngi tàmbalee sa digganteeg sa boroom. Al alaqa allati baynaka wa bayna rabbik, relation bi nekk sa diggante yow ak sa boroom. Yow ak sa boroom moo tax nit ñi dañ leen a war a yar foofu. Moo tax gis nga échec bi nga xamante ni tey moo nekk ci julli ñu tey, dañ leen a yar seen diggante ak nit ñi. Fonk nit, respecté nit, wormal nit, màggal nit, ixtiraam ko ila axiri, mais yàlla nag zero. Bañ na ko ba da ngay di nit ñi dañ koy wax dañ naan diw ci xol, fees ci dell, daf leen diw seen xol mu fees dell, yàlla nag ah tasmauna hadihi al aqawil, yéen a ngi dégg wax yooyu, yéen a ngi koy dégg. Yàlla nag boo jëlee diw def ko sa xol mu fees dell, yàlla nag gis nga. Fàtte nañ ñun ne relation am na suñu diggante ak suñu borom. La ilaha illallah. Doomu aadama moo mën a fàtte, doomu aadama moo goree di innal insana li rabbihi laka laka nuud alaysa kadhalik. Gis nga doomu aadama moo goree di ah fàtte na boroomam di ko bind, defal ko ay bët, defal ko bakkan, defal ko ay xëtër muy nokki, def ci biir yaramam ay tiwo, deret di ca daw, oxygène di ca daw, defal ko ay cër yu mat sëkk, fàtte na boroomam moom. Te pourtant boroomam ne ko bés nee na ko bés dina ñëw dañu la delloo si ci man, mais yëpp programme boobu yëpp fàtte na ko. Moom daal programme am àdduna la ak nit ñi. Diw diw diw fàtte nañ yàlla wallahul musta'an. Kon fala budda ñu am ak yaqda ak yeewute. Ey naam fala budda ñu am ak yeewute waaw. Il faut ñu essayer ñu idraak ñu fexe jot mbir yi essence mbir yi te bàyyi di wëndeelu ci kopp mi waaw. Man kër diw laa bokk, man diw laa àndal, parparloo googu te buñ la laajoon say fayat faratay jëmm xamoo ko, yow yaa ngi ci kopp mi. Eggagoo ba léegi ci l' essentiel, ci kopp mi nga nekk. Kopp nag moom ndax menuisier soxla na ko, menuisier soxlawul kopp. Am nga ñan ñoo soxla kopp? Ñuy boyal wala ñu yor poulailler ñoo soxla kopp. Kon gis nga kopp fi muy mujjee, ñuy boyal wala ñu yor poulailler ñoo soxla kopp. Da ngay essayer nga dem vers l' essentiel. Mangoom kayfa tasil ila rida arrahman, nan ngay eggee, nan ngay accéder ci ngërmande yàlla, ci sa ngëm-ngëm, ci sa tawxid, ci say julli, ci say koor, ci say ñaan, ci say saraxe, ci sa aj màkk, ci mboolem say yëngu, ci mboolem say dal, mboolem looy def rek lu baax. Nan ca xool nan lay àggee, nan lay accéder ci ngërmande yàlla azza wa jalla. Ada ahamu shay ahamu shay. Ngoog ñu fexe yar nit ñi, fexe yar nit ñi ci yoon wi nga xamante ni nii mooy lan lii defar seen digganteeg seen borom. Fahimta hada. Kon mu mel ni foofu ñu tolloon aggoon nañ ca ponk l'islam ya nekkoon ca la ilaha illallah maanaa ya mu ëmb ba borom téere bi indi woon ay aaya yoo xam ni dafay ñëw di firndeel maanaa la ilaha illallah. Ñu la doon wax ne kon ndekete maanaa la ilaha illallah feneen foo ko wuti bàyyi alquran ak sunna doo ko daj, doo ca àgg. Da ngay dellu ci alquran ak sunna pour mën a xam maanaa la ilaha illallah dëggantaan. Te maanaa boobu nag mooy maanaa bi nga xamante ni nii mooy mu'tabar. Ma ngoog xam nga tey subhanallah c'est que ñun dañ dul settantal rek gis nga namurru marra sahab ala ma yaduru xawlana, loolu mooy sunu mushkila, dañuy romb vif. Ma ngoog mais tey da ngay gis ci Facebook bi wala ci YouTube bi nga dégg ñu ne diw diw nangam nangam l' officiel, maanaam compte bi nga xam ni mooy compte officiel, benn théâtre kat, benn woykat, benn football kat, da ngeen koy gis ñu bind ci officiel. Maanaam yeneen compte yi nga xam ni ci tur boobu la, kon compte yooyu compté wul, kenn considéré wu leen. Loolu lay tekki. Bii nga xam ni mooy bu officiel bi mooy bi ñu considéré. Gis nga xelu doomu aadama kan moo ko jox xel moomu du yàlla. Gis nga yàlla moo ko jox xel moom. Gis nga ma goog kon la ilaha illallah maana bañu considéré moy maana bi alquran gemé waye du maana kurel gi nga nek yow fi ngay askané la sa bop déjà d'abord yow kurel gi nga nek né man nangam la bobu ndax alquran mo la ko wax alquran mo la wax nekkal kurel sangal nangam alquran mo la wax bokal kurel nangam alquran mo la wax duggal ci association sangam alquran mo la wax adhérer groupe nangam alquran mo la wax amal carte membre nangam alquran mo la ko wax gis nga déjà lo rek c'est tout un problème déjà commencement pour un commencement rek ndax alquran mo la wax nga dem di bok ci kurel ci ay parpar lok xajalo ndax alquran la tapki la tapki ndax alquran mo la ko wax lolou lañuy lijeenti d'abord ba paré hmm xam nga ku nek am nga lijeenti nga fo dem nak laq fa tafu fa bok fa waw nan man kay kurel gi ma bok kay nangam nangam nangam nangam alquran mo la wax demal fofu gennel aya bi la ko wax hmm gennel aya bi la ko wax alaji débat alaji oustaz débat waron na ci def débat gis nga yi essentiel duñ len ko wax dé c'est des politiciens gaay yi ngeen di gis ni pire même pire que les politiciens parce que politiciens yi luñ len mëna yakal seen biiru aduna lay yam mais ñi nga xamanteni ñi ngi fi ci turu diina li len di yakal ci seen alakhira la jëm té ku ñak alakhira torox nga aduna ak alakhira intabih gis nga dalika huwa al-khusranul mubin sidako lolou moy pertangé bu bir moy nga ñak alakhira kon politiciens yi ngeen top nan waw nañu jox sun 15 milliards waw nañu jox sun gaz nañu jox sun pétrole waw inondation bi nangam nangam lolou aduna gi lay aduna gi lay hmm intabih li hada yewul si lolou hmm waye ki ñew na ci turu diina nak di la tégal ay tégandaay yo xamanteni ni wérul dina waxuko dina jangale wuko dila jox ay définition yo xamanteni ni c'est pas considéré du non la alcorane définiré mbiri du non la alcorane firé mbiri mu jox la yoy yow tek la ci méthode bo xamni biñ ci nekké ba légui soit sincère il faut que ñu sincère biñ ci nekké ba légui ndax xam nga say faratay jëm ci lolu nga nek tay di ci askanelaw d'abord muy benen point d'abord askanaw ba ngay askanaw ci groupe bobu ci kurel gogu ndax alcorane mo la ko sante d'abord ndax yalla la ko wax muy première chose deuxièmement biñ ci nekké ba légui lo ci jàngé ci say faratay jëm lo ci jàng hmm hasib nafsak qabla an tuhasab réglé sa bop la yawmal qiyam ñu lay réglé lo fa jàng ci lu am solo ci sa diina hmm yaangi gëna sori sa diina yaangi gëna ñak xam sa diina ñu jox la yeneen futilité yo xamni yoyu lañ jox importance nan la wër du li gis nga li boko ci carré gis nga tour yi boko défé nangam summa ba'da zalika mada la shay dara bayyi fi li nga xamanteni ahammu shay moy sa fardu ayn ha ba paré nak li ci gëna doy war c'est de l'hypocrisie waxon na la ko dembu ngay deg ñu nan waw ñun mazhabu malik lañ nek mazhabu malik nga nek yar nga ci say dom ha yow say dom nit ci lañ gëna xam ke imam malik man mazhabu malik lañ nek ha tayib mazhabu malik nga nek nañ dem ci mazhabu malik téré bi gëna soufé téré bi gëna ndaw bi ñi tambalé ci mazhabu malik muy lakhdari lakhdari lan la la waxon awwalu ma yajibu ala al mukallaf tashihu imanihi li jëk li war muskallaf moy lan mu wéral nga mom gis nga top mu xam li nga xamanteni ni moy la ko war ci ay fardu ay ndax lolu ci lañuy yar sénégalais fiñu dem askané la fofu ci turu diina askané fa sen bop taylé fa sen bop ci turu diina ndax dañ leen di yar ci lolu ndax dinañ leen jangal li wéral ngam jangal nañ leen ko bi ngeen ci nekké ba légui il faut qu'on soit sincère oustaz débat li la waron jël def ko débat bi ñu nan diina ba légui ndax jangal nañ sénégalais li wëreul ngëm top gannaaw lool la ca top moy lan seen faratay jëm lañu wara xam ci seen faratay jëm ndax jangal nañ ko sénégalais xol leen daje yi li fi nekk daanaka lan la comme ay meeting politique kep ceeb bi ñëw na ceeb bi bari na nag yi ren bari nañ ginaar yi tey bari nañ tufe yi tey saf na diwlin gi niin na poobar bi saf na loolu moo ci nekk jongoma ji solu nañ tey waaw toogaay yi jekk na jataay bi yànj na loolu moo fa nekk loolu diina la ndax loolu diina la àdduna képp la mbete ngénte wala tour de famille mbete ngénte wala tour de famille diina dañ koy jàng te dañ koy jaar ci yoon wi nga xamante ni nii moom la ki yàlla yoon ni jaaroon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.